przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Mamy środę, 5 czerwca, audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerwa. W wyniku bombardowań całkowicie został zniszczony szpital w syryjskiej prowincji Idlib. Placówka dostawała wsparcie z Polski. Ogromne są szkody po majowych nawałnicach w Świętokrzyskiem. Lokalne władze poprosiły o pomoc wojsku. Policja ostrzega przed fałszywymi mailami, które mogą zainfekować wirusem komputer. Syryjski szpital wspierany przez polską misję medyczną został zrównany z ziemią. Placówka medyczna w Al-Hayat w prowincji Idlib została zniszczona w czasie serii nalotów i bombardowań. Szpital dostał z Polski pomoc w wysokości około 250 tysięcy złotych. Relacja Pawła Pawlicy. Syryjski szpital dzięki wsparciu z Polski kupował między innymi środki medyczne, ratujące życie, niezbędny sprzęt oraz karetki. Wszystko zostało zniszczone, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z polskiej misji medycznej. Nie został kamień na kamieniu, widać zupełnie zniszczony sprzęt. Teraz najbardziej potrzebna jest benzyna do karetek, które przewożą rannych w bezpieczny teren. W wyniku bombardowań cierpią najbardziej cywile, którzy niebawem mogą zorganizować marsz w stronę granicy z Turcją, dodaje Małgorzata Olasińska-Hart. I setki tysięcy mieszkańców Idlib chce po prostu iść ławą do granicy, aby dostać się do bezpiecznego państwa. Za bombardowaniami na terenach kontrolowanych przez zbrojną opozycję stoją siły syryjskiego reżimu i Rosja. Współrzędne geograficzne szpitali zostały udostępnione przez ONZ. Organizacja liczyła, że dzięki temu placówki nie zostaną zaatakowane. Od początku ofensywy siły rosyjskie i syryjskie zbombardowały 24 placówki medyczne, w tym 8 szpitali. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Syryjscy lekarze cytowani przez brytyjską prasę mówią, że przestaną podawać ONZ-owi informacje, gdzie znaleźć szpitale. Te wiadomości trafiają bowiem do Rosji, która przeprowadza naloty na placówki. Uszkodzonych 500 domów, prawie 700 budynków gospodarczych, zniszczonych 600 kilometrów dróg i zerwanych kilka mostów. To są straty po niedawnych nawałnicach tylko w jednym województwie, w Świętokrzyskiem. Burze z gradem wyrządziły szkody w 67 gminach. Lokalne władze zapewniają, że do ludzi trafiła pomoc. Bardzo szybko, w ciągu jednego dnia zostały uruchomione środki na pomoc w gminach, 426 tysięcy złotych. Ta pomoc trafiła do tych gmin, które zgłosiły uszkodzenia domów. To rezerwa celowa skierowana do rodzin. W sumie wsparliśmy 110 rodzin. Informowała wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek. Ludziom pomagało prawie 1400 strażaków i prawie 4,5 tysiące ratowników. O ich działaniach mających zapobiec powodzi mówi zastępca komendanta Robert Sabat. Działania ratowników skupiły się przede wszystkim na podwyższaniu korony wałów, głównie rzeki Wisły, ale również i jej dopływów. Łącznie korona wałów została podniesiona na długości około 3 km. Ten najdłuższy odcinek to był odcinek 800-metrowy w miejscowości Zawichost. W odbudowie zniszczeń pomagać będą żołnierze, potwierdza pułkownik Artur Barański, dowódca 10. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwszym takim miejscem to jest gmina Bejsce, miejscowość Zbeltowice, zniszczona droga. Myślę, że będziemy w stanie w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i Wojsk Operacyjnych pomóc tej gminie w odbudowie tej drogi. Ogromne straty są także w rolnictwie. Całkowicie zniszczone są uprawy na 38 tysiącach hektarów. Angielska królowa podziękowała żołnierzom, którzy walczyli z nazistami w Normandii. W Portsmouth trwają uroczystości upamiętniające 75-lecie operacji, w której brali udział przedstawiciele 15 narodów, w tym Polacy. Elżbieta II podkreślała, że w licznych przypadkach ludzie ci ponieśli najwyższą ofiarę. Many of them would never return. Wielu z nich nigdy nie powróciło. Heroizm, odwaga i poświęcenie tych, którzy stracili życie, nigdy nie zostaną zapomniane. Z pokorą i wielką przyjemnością w imieniu nie tylko całego kraju, ale także całego wolnego świata mówię dziękuję. Podczas desantu na plażach Normandii okręty Ślązak, Krakowiak i Dragon ostrzeliwały wybrzeże, Błyskawica i Piorun osłaniały flotę inwazyjną. We flocie transportowej znalazło się 8 statków polskiej marynarki wojennej. W walkach uczestniczyło 11 dywizjonów polskiego lotnictwa, 3 bombowe i 8 myśliwskich. Policja ostrzega przed fałszywymi mailami, które mogą zainfekować wirusem komputery. W ostatnim czasie policjanci dostają coraz więcej telefonów dotyczących maili wysłanych rzekomo przez funkcjonariuszy. W załączniku takiego maila jest zawiadomienie PDF. Jego otwarcie może spowodować zarażenie komputera. Wysyłane przez funkcjonariuszy wiadomości nie mają linków odsyłających do stron internetowych ani spakowanych plików, które odbiorca powinien odpakować, informuje policja. Funkcjonariusze apelują, żeby każdą taką informację traktować z ostrożnością jako potencjalną wiadomość mogącą zawierać złośliwe oprogramowanie. Te wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie, w trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie małe, we wschodniej połowie kraju miejscami wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Przelotny deszcz i burze możliwe także w Sudetach. Lokalnie możliwy nawet grad. A temperatura dzisiaj, no proszę Państwa, prawdziwe upały. Od 25-26 stopni na Pomorzu Gdańskim i Podkarpaciu do 30 stopni na zachodzie oraz lokalnie na północnym wschodzie kraju. Na samym Podhalu tylko nieco cieplej, około 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool, Hotpoint, Indesit i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca pierwszy solowy album Michała Kowalonka o miłości w czasach powstania. 10 muzycznych opowieści o przyjaźni, stracie i miłości. Historie, o których warto pamiętać. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Tak wygląda mój muzyczny świat. Michał Kowalonek. Zapraszam. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Michał Jakubik, a przy telefonie Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A w audycji dzisiaj między innymi ustawa regulująca przewóz osób, tak zwana Lex Uber, podpisana przez prezydenta. Czy będzie bezpieczniej? Przez ostatnie dni robiłem parę zdjęć takich właśnie zdarzeń, gdzie naprawdę czerwone światło oni traktują jako po prostu tylko informację, że no mógłbyś się zatrzymać, ale nie musisz. I to tak jest. Najgorszą sytuacją jest to, że uciekają z tych miejsc wypadków. Największy pokaz pirotechniczny w Polsce. Czy zagraża zwierzętom z wrocławskiego zoo? Mieliśmy złamanie nogi u antylopy, traciliśmy młode odchowywane przez matki, no bo burza jest naturalna dla zwierząt, ale to jest jeden grzmot i piorun w odstępie kilku minut, a nie pół godziny ciągłego nawalania z ogromnym hukiem. W popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, będziemy też na zachodzie. 17-letnia Holenderka poddała się eutanazji. Myśl o śmierci rozwijała się we mnie bardzo stopniowo. Idea, że może lepiej, gdybym nie była. I tak weszłam na trajektorię eutanazji. W pierwszej godzinie audycji będzie też o niezwykłym eksperymencie 69-letniego sportowca. Profesor Jan Chmura przebiegł wszystkie najważniejsze maratony świata. Na koniec maratonu było to ponad 42 stopnie. Temperatura wewnętrzna ciała. No to przy tej temperaturze normalnie w warunkach klinicznych to jest ścięcie białka w organizmie, a ja jeszcze dalej funkcjonowałem. To jest znakomity przykład, jak fenomenalnie organizm się adaptuje do różnych warunków klimatycznych. Innych tematów oczywiście też nie zabraknie w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy aż do 19, a muzycznie zaczynamy od trójkowej piosenki dnia. The Sandman to PJ Harvey i Gillian Anderson. Thank you. Harvey, Julian Anderson, nagranie The Sandman, trójkowa piosenka dnia. 12 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym, potocznie zwaną Lex Uber. Zgodnie z nowymi przepisami, pośrednicy i kierowcy realizujący usługi przewozu osób za pomocą aplikacji, no takich jak Uber czy Bolt na przykład, będą musieli od nowego roku posiadać licencję. Czy zmiany zapewnią większe bezpieczeństwo pasażerów? Ostatnio coraz częściej mówi się o wypadkach z udziałem kierowców niezrzeszonych w korporacjach taksówkarskich. Jeszcze w trakcie prac nad ustawą szef Sejmowej Komisji Infrastruktury Bogdan Rzońca obiecywał, że będzie bezpieczniej. Nie jest to ustawa genialna dla każdego z przewoźników, ale ona zrównuje w szansach wszystkich tych, którzy operują na rynku przewozów osobowych, taksówkowych i zarówno prywatni przedsiębiorcy, którzy korzystają z aplikacji, jak i ci, którzy w sposób tradycyjny kasują, można powiedzieć, klientów, muszą to robić w sposób odpowiedzialny, zgodnie z prawem. Jeżdżąc po mieście i widząc, jak się zachowują kierowcy Uberów, mówi jeden z warszawskich taksówkarzy, z których w tej chwili co najmniej połowa jest obcokrajowcami, tylko wpatrzonymi w telefony z aplikacją, jak dojechać, jest to niebezpieczne dla pasażera. To po prostu, tak jak rozmawiałem z kilkoma. Michał Pośnik, pasażer korzystający z prywatnych przewozów. To są ludzie, którzy wyjechali z różnych powodów od siebie po to, żeby zarobić tutaj w Polsce i ściągnąć rodzinę albo przekazać im pieniądze, więc można powiedzieć wprost, no nie są to ludzie, którzy powinni pracować jako kierowcy. Przez ostatnie dni robiłem parę zdjęć takich właśnie zdarzeń. Marcin Onderski, autor bloga Niebezpieczne podróże z przewozem. Gdzie naprawdę czerwone światło oni traktują jako po prostu tylko informację, że no mógłbyś się zatrzymać, ale nie musisz i to tak jest. Najgorszą sytuacją jest to, że uciekają z tych miejsc wypadków, zostawiając pasażerów. W momencie, kiedy zamawiam takiego lub innego kierowcę, zazwyczaj o tym nie myślę. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście jak gdzieś tam się naczytałem o różnych takich sytuacjach, gdzie doszło do jakiejś kolizji, wypadku, jeszcze ten kierowca uciekł, no to gdzieś tam jakaś żarówka mi się zapala z tyłu głowy. Jeżeli te przepisy będą odpowiednio egzekwowane. Dominik Gajewski, radca prawny Konfederacji Lewiatan. Wówczas będzie zapewnione bezpieczeństwo przewozu osób. Będzie jednolity wymóg, który będzie polegał na tym, że pośrednik w przewozie osób będzie musiał posługiwać się kierowcami, którzy posiadają licencję. Ceny się wyrównają. I nie będzie dla jakiegoś prostego człowieka opłacalne jechanie Uberem, w którym nie ma przede wszystkim ubezpieczenia dla pasażera, tak jak jest we wszystkich taksówkach. Podejrzewam, że ja jako klient takiego kierowcy nie miałbym jakiegokolwiek prawa do odszkodowania. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak to w rzeczywistości jest z tym dodatkowym ubezpieczeniem w taksówce? kierowcę. Niezależnie od tego, czy współpracujemy z Uberem, czy jesteśmy kierowcą taksówki, czy wykonujemy dowolny inny zawód. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jeżeli mamy pojazd mechaniczny, mamy obowiązek mieć ubezpieczenie OC i to jest dokładnie takie samo ubezpieczenie dla taksówkarza, dla kierowcy Ubera, jak i dla dowolnego innego zawodu. W związku z tym, jeżeli jesteśmy pasażerem pojazdu mechanicznego i jest ubezpieczenie OC, to jako pasażer jesteśmy chronieni w momencie, kiedy prowadzący ten pojazd doprowadzi do jakiegoś wypadku czy kolizji. Te ucieczki są z tego powodu, że po prostu są albo nielegalnie w Polsce, albo ich dokumenty, prawo jazdy, no mówmy się szczerze, w świetle prawa no, nie jest do końca legalne, że tak powiem, tak? Bo to nie jest tajemnicą, że można kupić prawo jazdy ukraińskie za jakieś tam grosze. Warto pamiętać, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada wobec poszkodowanych również wtedy, kiedy sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany. W związku z tym, zarówno wtedy, kiedy jest brak polisy OC, jak i wtedy, kiedy sprawca uciekł z miejsca wypadku, poszkodowany ma zapewnioną ochronę. Oczywiście samochód musi być zarejestrowany w Polsce i warto na to zwracać uwagę, zamawiając usługę przewozową za pomocą aplikacji. Nieprawdą jest jednak to, że w taksówce w razie kolizji czy wypadku możemy liczyć na większe odszkodowanie. Bywa wprawdzie, że niektóre korporacje od swoich taksówkarzy wymagają dodatkowego ubezpieczenia NNW, ale jest to nieobowiązkowa polisa. Nowe przepisy wejdą w życie równo 1 stycznia przyszłego roku. Już teraz opowiedział o nich Państwu Kuba Witkowski. Państwo też mi na pewno opowiedzą o swoich wrażeniach z podróżowania czy z oglądania ruchu na przykład w wielkich aglomeracjach miejskich, no i z podróżowania na przykład za pomocą takich firm, które świadczą usługi za pomocą aplikacji instalowanych na telefony komórkowe. Proszę dać znać 227-3, telefon na Myśliwiecką, bo o tym jeszcze dzisiaj nie mówiłem. zd@polskieradio.pl 71335, jeśli Państwo wolą SMS-y, proszę dać znać. 16 minut po 16. It's a rainy afternoon. 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Ja chciałam tutaj stanąć w obronie kierowców Ubera i samego pomysłu, ponieważ to jest pomysł genialny. Ja na całym świecie podróżuję Uberami, zawsze wiem, ile zapłacę, nigdy żadnych nieprzyjemności nie miałam, w przeciwieństwie do taksówkarzy, który nigdy nie wiem, ile zapłacę. I wręcz ostatnio to miałam taką sytuację, że przyjechał na lotnisko po mnie taksówkarz i był obrażony, bo tylko 15 zł kurs wynosił. Ale zdaje się, że w przypadku podróżowania taksówkami, z takimi taksówkarzami z prawdziwą licencją też są podobne, bardzo podobne, właściwie identycznie działające aplikacje, które zrzeszają taksówkarzy z licencją i tam też można dokładnie sprawdzić, ile taki kurs będzie z góry kosztował. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji i proszę o więcej. 16:21. Zapraszamy do Trójki. 29 czerwca we Wrocławiu ma się odbyć największy pokaz pirotechniczny w Europie. Jedną z zapowiadanych atrakcji nazwano Armagedonem. I rzeczywiście, pokazy mogą skończyć się katastrofą. Fajerwerki zostaną bowiem odpalone na polach marsowych w pobliżu ogrodu zoologicznego. Mieszkańcy Wrocławia, szczególnie właściciele zwierząt, nie kryją obaw. Słyszałam i to będzie masakra, szczególnie zwierzęta i starsi ludzie. Mogą szyby popękać. Niedobrze z tym będzie, bo to jednak będzie huk. Fajerwerki będą odpalane z terenu należącego do Akademii Wychowania Fizycznego. Zastępca kanclerza Krzysztof Grzegorczyk tłumaczy, że impreza nie będzie głośniejsza niż poprzednie organizowane w tym miejscu. Z tego, co organizator przesłał nam informację, to głośność fajerwerków ma być głośności burzy, to jest około 150 decybeli. Ponoć też napisał to organizator, że to jest mniej uciążliwe niż startujące samoloty. Właściciel firmy organizującej pokaz nie odbiera telefonów. Wiadomo, że bilety są w sprzedaży i chętnych nie brakuje. Trzeba sobie umilać życie, tak? No na pewno z wnukami. Lubię się cieszyć, jak one się cieszą, tak? No bo to jest wesołe, nie? Wesołe nie dla wszystkich. Dyrektor wrocławskiego ZOO Radosław Ratajszczak jest przerażony tym pomysłem. W okresie, kiedy ptaki mają lęgi, już odpoczywają po całym dniu pracy ciężkiej i nagle się wypędza z tych gniazd, co skończy się stratą wielu lęgów. U nas też w wyniku takich rzeczy zdarzały się różne wypadki. Mieliśmy złamanie nogi u antylopy, traciliśmy młode odchowywane przez matki, no bo burza jest naturalna dla zwierząt, ale to jest jeden grzmot i piorun w odstępie kilku minut, a nie pół godziny ciągłego nawalania z ogromnym hukiem. Wrocław miał być miastem, które nie strzela. Prezydent Jacek Sutryk krytycznie podchodzi do organizacji tej imprezy, ale o ile organizator dostarczy odpowiednie dokumenty, Urząd Miejski nie może zakazać organizacji tego wydarzenia. Urząd Miasta nie ma z tym nic wspólnego. Ubolewam nad tym, że Akademia Wychowania Fizycznego, mówię o tym wprost, zgodziła się na wynajęcie swojego terenu. Takie pokazy nie powinny mieć miejsca. Pokazy laserowe, bardzo proszę, jak najbardziej, ale nie pokazy, które niosą z sobą dużą dawkę nieprzyjemnego odgłosu huku, który straszy przede wszystkim zwierzęta. AWF już nie może wycofać się z umowy, bo musiałby się liczyć z karami. Każde wydarzenie, które u nas się odbywa, musi się odbywać zgodnie z prawem. My niewiele możemy zrobić w tym zakresie. Jaka jest suma tej umowy? Ile uczelnia zyska dzięki temu? Kwota wynajmu jest 20 tysięcy netto. Miasto zapowiada, że podczas imprezy będzie mierzyć poziom hałasu. A Wrocław jest pierwszym miastem na trasie pokazów pirotechnicznych pod hasłem Damy Ognia. Następne w kolejce są Gliwice, Poznań, Warszawa i Kraków. A o fajerwerki w pobliżu ZOO pytała Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Stinky, Eric Clapton. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Belly's empty and the hunger's so real. You're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me?

Program Trzeci Polskiego Radia. Pan Łukasz wysłał mail na adres zd@trzymaupa.polskieradio.pl i pisze tak. Z pewnością przewozy wywarły duży wpływ na rynek taksówkowy. Sam korzystałem z nich na samym początku. Powody były proste. Cena, jakość obsługi, nowe, czyste samochody, wysoka kultura kierowców i obsługi, no i samo przeżycie. Czyli wyciągam telefon, klikam i taksówka jest już za chwilę. Nie muszę martwić się też odpowiednim nominałem i narzekaniem, że o panie, kartą to się nie da, terminal padł. Oczywiście z bardzo szybkim wzrostem, jak pisze dalej pan Łukasz, poziom jakości spadł, kierowcy z zagranicy, nieznający miasta, samochody coraz bardziej zaniedbane. Z drugiej strony taka konkurencja podziałała na taksówkarzy i korporacje. Dziś, konkluduje słuchacz, korzystam z aplikacji legalnych taksówek, jakość obsługi poprawiła się, system oceny kierowców, płatności też takie same jak w przewozach, ceny konkurencyjne, pamiętajmy o mnożnikach, szybciej też w mieście Warszawa dojechać w czasie godzin pracy w wybrane miejsce, możliwość korzystania z buspasu. Bardzo panu dziękuję za ten mail. Można też telefonować w tej sprawie. Przez pewien dłuższy czas, kiedy zacząłem pracę w Polsce jako kierownik w firmie zagranicznej, to dojeżdżałem tak przez 2-3 miesiące do biura z domu taksówkowego. Raz się zdarzył pan, który wybrał zupełnie inną trasę, zupełnie inaczej jechał. Na koniec trasy miałem rachunek plus 7 zł, co na tamtą trasę było plus 1/4 ceny. No to założyłem się z panem, że on ma wróci moją trasą pod mieszkanie i jak zmieści się w kwocie oznaczonej według licznika, to gratis nie dowiezie do biura z powrotem, jak nie, to ja mu płacę podwójną trasę w 3 strony. Niestety dojechałem gratis. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. No, zupełnie inna interpretacja. Wciąż pozostaje hitem John Cash w programie Trzecim Polskiego Radia. 20 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Choć kończy w tym roku 70 lat, nadal traktuje swój organizm jak poligon. Profesor Jan Chmura, fizjolog z Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, przebiegł kolejny maraton w ekstremalnych warunkach. Po powrocie z Malediwów udzielił wywiadu Michałowi Olszańskiemu. Profesor Jan Chmura, Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego, od kilku lat prowadzi niezwykły eksperyment, wykorzystując własny organizm do tego, by wzbogacić wiedzę na temat fizjologii człowieka podczas wysiłku, bo pan profesor biega maratony. W tym roku trafił pan profesorze aż na Malediwy, czyli strefa równikowa. Czego się pan tam spodziewał? No przede wszystkim dobrego wyniku. Niestety warunki te, które tam były, nie pozwoliły na wyeksponowanie mojego przygotowania. Była bardzo, a to bardzo wysoka temperatura, ale przede wszystkim ekstremalnie wysoka wilgotność dochodząca do 95 stopni. I ona przede wszystkim weryfikowała mój poziom przygotowania. Organizatorzy nie mogli tego maratonu zorganizować w ciągu dnia przy temperaturze 40 stopni, więc startowaliście o 2 w nocy. Tak. Jaka była temperatura? 32 stopnie i niestety nie każdy organizm mógł sobie z tymi warunkami poradzić. Rzeczywiście w tej wysokiej wilgotności doszło do przegrzania mojego organizmu i jeśli Państwu powiem, że na koniec maratonu było to ponad 42 stopnie. Temperatura ciała. Temperatura wewnętrzna ciała. No to przy tej temperaturze normalnie w warunkach klinicznych to jest ścięcie białka w organizmie, a ja jeszcze dalej funkcjonowałem. To jest znakomity przykład, jak fenomenalnie organizm się adaptuje do różnych warunków klimatycznych. Pierwszy kryzys miał pan mniej więcej na 7 kilometrze, bo pan założył sobie bieg mniej więcej na 4 godziny. Tymczasem już po 7 kilometrach pan wiedział, że nie pociągnie pan w ten sposób. Tak, oczywiście było to niemożliwe. Lało się, po prostu już ze mnie się lało z uwagi na tą bardzo wysoką wilgotność i w związku z powyższym musiałem bardzo szybko zrewidować swoją strategię biegu i obniżyć to tempo, ale mimo, że obniżyłem to tempo, to jednak nastąpił później następny kryzys, bo okazało się, że to dalej było na te warunki klimatyczne za duże tempo. I w związku z powyższym końcowy mój wynik, proszę Państwa, był ponad godzinę, wyraźnie ponad godzinę gorszy od mojego rekordu życiowego. No ale przebiegł Pan ten niesamowity maraton na Malediwach w 4 godziny i 36 minut. No szapoba, Pan ma 70 lat. W kolejności był to 11 wynik i można tak powiedzieć, ale patrzę też z głęboką pokorą na to wszystko, co się dzieje wokół mojego ciała, moich przygotowań i tych badań, które robię czy realizuję na własnym organizmie. Stąd też muszę też do tego podchodzić tak z pewnym dystansem, ale równocześnie muszę też patrzeć przez pryzmat swoich też doświadczeń, bo przecież zdaję sobie sprawę jako fizjolog, że możliwości organizmu na każdym etapie są ograniczone, a zwłaszcza kiedy człowiek starzeje się, kiedy jest emerytem, te zdolności wysiłkowe są, krótko mówiąc, z dnia na dzień coraz niższe i trzeba wziąć to pod uwagę. Poza Antarktydą był to dla mnie najtrudniejszy maraton, a przecież ja biegałem na kole podbiegunowym północnym, na kole podbiegunowym południowym, na zwrotniku Rakan, na zwrotniku Koziorożca i wreszcie w strefie równikowej, nie mówiąc o Antarktydzie. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję. Niesamowity człowiek, profesor Jan Chmura, fizjolog z Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego, z którym rozmawiał Michał Olszański. 227 trójek w sprawie przewozu osób. Jestem ogromnym zwolennikiem Ubera, chociażby ze względu na zasadę wolnego rynku. Mam swoją firmę i nie mam monopolu na dostarczanie towaru do jakiejś konkretnej firmy. I tak samo wolny rynek wymaga od przedsiębiorców, wymaga od ludzi ciągłej konkurencji, starania się jak gdyby o to, żeby być coraz lepszym, żeby coraz chętniej i częściej ktoś sięgał po nasze usługi. To za tym idzie, taksówkarze też powinni swój standard być może w jakiś sposób poprawić, a nie tylko narzekać, jak złym wynalazkiem jest Uber. Bardzo dziękuję za wszystkie różne głosy w tej sprawie. Jak najbardziej taka firma powinna istnieć, ale ona nie powinna być główną firmą. Przede wszystkim uważam, że taksówki powinny być jak najbardziej jako ta główna siła, natomiast jako uzupełnienie Uber jak najbardziej. No, jeszcze nie pytałem Państwa, jak się Państwu podoba najnowsza odsłona Męskiego Grania 2019. Sobie i Wam proszę dać znać. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długim Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty. Ile się da miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da miłości wśród mądrych ludzi wokół. Przy pierwszym przesłuchaniu bez szału, a dzisiaj od rana na okrągło w kółko i za każdym razem wchodzi do głowy coraz bardziej. Prawda? Jakoś tak jest. I to nie pierwsza taka edycja. Ja szczerze mówiąc wolę te gitarowe wydania, jeśli chodzi o singlemenskiego grania. No, ale jeśli chodzi o tę piosenkę, to też jestem zdecydowanie na tak 12 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. W trakcie obchodów 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca w Gdańsku przy grobie zamordowanego w styczniu Pawła Adamowicza pojawiła się uroczysta warta. Wystawiła ją gdańska grupa rekonstrukcyjna i wywołała burzę. Część komentatorów uznała bowiem, że mieli na sobie pruskie mundury z początku XIX wieku. Sami rekonstruktorzy oświadczyli, że odtwarzali polskie wojsko z okresu I Rzeczypospolitej. Komendy jednak padały w języku niemieckim. Jedni traktują to jako jakąś niestosowność, taką dosyć zabawową jednak, przy grobie prezydenta, którego tragedia jest jeszcze świeża. Piotr Semka. A inni oczywiście przeczuleni na punkcie odtwarzania niemieckiej przeszłości, no zbyt pośpiesznie, zbyt łatwo rzucili hasło, że to są mundury pruskie. Faktem jest, że te mundury były dosyć podobne do pruskich. Ona jest bardzo dobra, ta koncepcja, ale dlaczego on ma pruski mundur na sobie? Pruski, bo to jest dziedzic pruski. Mam napisane w scenopisie, wchodzi dziedzic pruski. Pruski, pruski, bo on się nazywa pruski. No i teraz ktoś złośliwie powie, żeby ich przepasać z szarfą. To mogę go przepasać po prostu. Zdjąć to! To jest profanacja! W mojej ocenie to nie są mundury wojsk pruskich z początku XIX wieku. Doktor Piotr Szlanta, historyk, Uniwersytet Warszawski. Kształt kapeluszy, krój tych mundurów, długość półby sugerowało, że one pochodzą raczej z pierwszej połowy wieku XVIII. To jest właśnie słuszna koncepcja, nawet bym powiedział z takim naciskiem na to, że to jest bardzo słuszna koncepcja. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca, filozof. To było miasto hanzeatyckie. W związku z tym jest to miasto, w którym byli Szkoci, i Francuzi, i Niemcy, i Polacy. Sprawa dotyczy samej tej grupy rekonstrukcyjnej. Romuald Szeremietiew. Oni przyjęli nazwę następującą. GRH Infanterie Regiment nr 52 von Hamburger. Dlaczego nie przyjęli wobec tego nazwy jakiejś jednostki polskiej gdańskiej? Tam oni wydali oświadczenie, że oni tam polskie mundury i tak dalej, ale jako rzecz, wokół której, powiedziałbym, organizując działalność, to jest tradycja i pamięć pruskiego pułku. nagle w najważniejszej bazylice Gdańska pojawia się taka grupa. Ludzie nic nie wiedzieli o tym, nie wiedzieli, co to jest za straż, a te mundury, no nikt nie jest specjalistą, jakie były mundury oddziałów działających jeszcze na temat Rzeczpospolitej. W jednej z wiadomości internetowych jest napisane, że to są żołdacy. No takie przemycanie tego typu wartościowania w stosunku i do grup rekonstrukcyjnych, i do jednak historii jest daleko posuniętą manipulacją. Grupy rekonstrukcyjne, szczególnie te występujące w strojach z bardzo dawnych czasów, bardziej pasują do uroczystych pochodów. Twarde honorarium przy grobie prezydenta mogą upełnić umundurowani członkowie Straży Miejskiej. To jest standard, którego się trzeba moim zdaniem trzymać. Grupa rekonstrukcyjna sama pisze sobie w mediach społecznościowych, że odtwarza pruskich muszkieterów. Wszystkie te informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 9 minut do 17 w Trójce, już teraz Król. Wjazd do Grodziska Mazowieckiego, jadąc w stronę Poznania, na bramkach był wypadek, Mercedes nie zmieścił się w bramki i jedne bramki są całkowicie zablokowane. Jest duży korek od Warszawy na zjazd na Grodzisk Mazowiecki, no bo tam jest tylko jeden pas puszczony i to jest ze 3 km korka jest. Bardzo dziękuję za cenne ważne informacje. 227 trójek, można też wysłać SMS-y 71 335. Zapraszamy do Trójki. 6 minut do 17. 75 lat temu rozpoczęła się kluczowa dla losów II wojny światowej operacja lądowania wojsk alianckich w Normandii. Była to największa akcja desantowa w historii wojen. Dziś uroczyste obchody z okazji rocznicy tego wydarzenia rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii. Wśród żołnierzy, którzy walczyli z Niemcami we Francji, byli też Polacy. A tak w dniu lądowania mówił do mieszkańców okupowanej Europy głównodowodzący alianckimi wojskami generał Dwight Eisenhower. People of Western Europe. Mieszkańcy zachodniej Europy na wybrzeżach Francji wylądowały tego ranka oddziały alianckich sił ekspedycyjnych. To lądowanie jest częścią planu wyzwolenia Europy przyjętego przez Narody Zjednoczone, realizowanego w łączności z naszym wielkim rosyjskim sojusznikiem. Mam przesłanie dla was wszystkich. Choć nasze lądowanie nie odbywa się w każdym z waszych krajów, to nadchodzi godzina waszego wyzwolenia. W tych pierwszych dniach Polaków chociażby na plaży Omaha nie było, ale to nie znaczy, że oni w ogóle nie brali udziału w tej akcji. Polacy byli w powietrzu i na morzu. Wojciech Krajewski z Muzeum Wojska Polskiego. Polskie okręty toczyły walki skuteczne z niemiecką flotą, tam zatopiono kilka okrętów niemieckich. No a z kolei lotnicy polscy zabezpieczali flotę inwazyjną i wojska walczące na plażach Normandii z powietrza. To było 7 dywizjonów myśliwskich skupionych w dwóch skrzydłach. No i Polacy w tych walkach odnosili również ze strzelenia, także były spore sukcesy. No, były też niestety i pewne straty. Natomiast w późniejszym momencie no, najważniejszą taką rolę odegrała pierwsza dywizja pancerna. Doktor Grzegorz Rutkowski z Muzeum Historii Polski. 8 sierpnia weszła do boju. Myśmy wylądowali dopiero w sierpniu. Tak 15 lat temu akcję w Normandii wspominał porucznik Mieczysław Wartalski. Jednym z powodów tego było, dla naszego szczęścia też, że pancerna dywizja z tym ciężkim uzbrojeniem czołgów i tak dalej, nie powinna była być używana w pierwszym dniu lądowania. Rozpoczęła się nasza akcja piekielnym bombardowaniem dwóch stron. Nasza dywizja dostaje rozkaz zdobyć chwale. Żołnierz i asystent generała Maczka Mieczysław Ludczyk. Wypowiedź z 2014 roku. Ale jeszcze w ten czas zboże nie było zdjęte, niemieckie czołgi były tam pochowane, no i mają przylecieć samoloty, rzucić bomby na Niemców, rzucili na nasze tyły. Bombardowali, ale rozkaz rozkazem. Myśmy walczyli z 9. Dywizją SS i z 12. Dywizją SS. Kapitan Zbigniew Mieczkowski, żołnierz generała Maczka. Wypowiedź z 2009 roku. Były świetne wojska, Waffen SS, wyborowe wojska. I oni pociągnęli te grysy i z flanki straciliśmy 26 czołgów. Polacy odegrali w tych walkach bardzo ważną rolę. I to w tych walkach, które może o tyle istotne, że pozwoliły rozbić gros sił niemieckich, zamknąć je w kotle pod falę. Polacy z Kanadyjczykami odegrali kluczową rolę tego korka w butelce, jak to marszałek Montgomery bardzo plastycznie ujął. Też nie zapominajmy o tym, o czym się mało wspomina, że w szeregach wojsk amerykańskich walczyło wielu ludzi o polskich nazwiskach, także możemy ich odnaleźć zarówno w Pearl Harbor i na Iwo Jimie, także i na pewno na plażach normandzkich. Tam no też dowodzili swego męstwa. W desancie wojsk alianckich u wybrzeży Normandii udział wzięło 175 tysięcy żołnierzy. O D-Day opowiedział państwu Mariusz Krzemiński. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka. No. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępny w aptekach. Pot na twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl.